أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. دے آیت کریمہ نا آخوا واقعارا نکل گئی چه ابراہیم علیہ السلام اغتا یوزل قوم دعوت ورکو چه زمونگ دا آلیہو دا زموار و عرص دے مونگ سر اللہ شاہ چه زمونگ اثر قبول کی زیوی نی ناغد دی د خبرو د کارونو په مختلفو حصو کې فکر وچلاو د پاره د دې ځان ته په سبانه پاتې کی کنه. نو دا وی نی سقیم فنظر نظره فی النجوم، نو قتل وکړل س قتل پستورو کې، قتل وکړو قتل پستورو کې. قاسمی وی د دې د پاره کول لريهم علی انه یستدل بها علی شی لانهم کانوا منجمین، چې دې ته وخی چې دې ته ګوري نو په دې باندې څه دلیل نسی، ځکه دا خلق د نجومونو ډېر متاثر او ستورو باندې ډېر اعتقادو. نو فقال اني سقيم، نو دې ته ویزه بیمار ما، زه نه جوړ يم، زه ناروغ يم، مریض ما. لا يمكنني الخروج معكم، دا ممکن نه دي چې تاسو سره وزما. الى معيدكم، تاسو دې اخترت او ورسته. او مقصد دا و چې د دې د دروغ او د افتراء او د منکرات او د شرک د غزې نه ځانو ساتي، دا مصلحت ته په دې بنا باندې دې ته وي من المعاريض، دا من المعاريض دي، معاريض الاقوال وته وي. لکه اکلیل کې علامه سیوطي وي فی الآیه استعمال المعاريض، دې آیات کې استعمال د معاريض دي، د معاريض دي د مقام کې چې داغی په نظر کې خدا را ل چې کنه دې دې نه استدلال کوي مېس کې غره دین نه کو، داغی نظر کې دار الله یادا چې هغه وی چې بیمار ما دې ویلې وی چې بیمارم یو بیمار خو نو روغ وګنه، یو معنا دا چې نو سقیم القلب، زړه می بیمار دی، زړه می بیمار دی. لومبي صورت کې خو ما عارض مانا توریه وا متکلم یو خبرو کی او صحیح معنا تنه په خپل اراده سره مقصد کی او مخاطب داغه نه بل معنا اراده کی، دته یو معنا مرادی داغه ذهن کې بل معنا راشي. او دې کې مقصد داره چې داغه نه ځان خلاص کی، نو دلته سقیم نه د ابراهیم علی السلام خفغان د زړه بیا مرادو، چې زما زړه خفاله د زړه خفغان ته مراد دی. یا سقیم معنا دادا چې زما سقیم القلب ما تاولی تشبیها لغمه وحزنه بالمرض، فل غم او فل حزن د مرض سره مشابه کنا، دې ته وی طریقه د تشبیه د مشابهت. یا مقصد بده کی داو چې زه خو روغم ټیک ده اوس دی وخت کې، خو ملکی گم با او کم چې ملکی گی نو خامخا بیماری گی کنا نظر دی وقت نتیاریم دا مرگ دا پارانو مستعدن للموت استعداد المریض دیتو ای استعارہ یا مجاز مرسل علامہ سیوطی میں کلیل کیوئے چی مجاز ان کی دیشی دا مصلحت پا خاطر باندے علامہ زمخشری اغوی کشاف والا ابراہیم علیہ السلام چی دا خبر کولا چی انی سقیم دا معراض من الکلام دا توریہ دا او ولقد نوا به ان فی عنقه الموت دپو نیت کې داو چې زما 60 کې مرګ پروت ته کنه ولې ژوندې یم په ژوندۍ مرګ راځي مزکه وي سقیم دی وکه خروغه ما خود مرګ هیڅ پته نه لګي او مرګ چې راځي نو روح خونه دي او ناروغه ځي کنه زکه کله کله سلامتی او بچاو صحت چې مونږ ته مخه تر راځي چې دا روح صحت ته دام له مرض دی کفا به سلامت داون ولې مرګ ته ژوندې خپته نه لګي چې کله راځي او لبید ویلو دعوت ربی بی سلامت جاہدن لیو صحنی فیض السلامت دعو ما دیر پا کوشش دا اللہ نر سلامتیا سوالو کو چی مالا روح صحت و سلامتیا را کے خواہ سلامتیا ہم بیماری دا اغم دا دے علامہ قاسمی دا ټول تفسیر کانا کلکڑو رستوی بیو سڑے مڑ شو فجاعتن ناسا پا گنتا و خلق پی راجم شو نو چاوی ما ته وو صحیح ور سره مړ شه خرو موټو لکه زمون خلک داسې وی چې سره ناصاب وي مړ روحو ته یو باندې چې تیرې دو عربي ناغه ته وی صحیح من الموت فی عنقه هغه سره روحی لا چې 60 کې مرګ پروت دی چې دنیا تراله نو 60 کې مرګ ځوړندې پتر لګی چې کله در باندې راځي ته کله صحیح چې ته ځانته صحیح وای دیو جنا مقصد پر مقام کې د ابراهيم عليه السلام هم دغه دی یا اوس خو بیمار نیم خو زرد شي بیمار بشم رستو زمانه کې چې مرم بیا کله الله راولي ګنټه پس راولي نیمه ګنټه پس راولي روز پس د وکاله پس شل کاله پس اوس اس کومو بیمارې ګم با اور انسان چې مري نو ضرور بیماری کی یا بیماری پار چا راځي داغه نه سو خلاص نه دی نو دا بالکل رشادي قوم دا مراد واغستو چې د بدن بیمار دی او دی بداري بیمار نه نفرت کو د دیو جنا هغه ته شاګانې وګرځولې روان شو تینا لکه څنګه چې قران کریم وایي چې فتاولوان هو نو اخوالو د خلقو دا غن روان شو دا غن مدبرین شاګردون کی وغتام شاګردون کی او د باب کی او شوبه ختمه کا چې حدیث کی راوی صحیح کی چې لفظ د سقیم ته کذب ویلې ده کنه چې نبی علیہ السلام وی ابراهیم علیہ السلام نه درې کذبات راغلی و درې درو په پکې دا ذکر کړو حال دا چې انبیاء علیہ السلام خود ګناهونو نه بالکل پاکي معصومي قبل النبوته و بعدها دا یو جواب چا دا کړل دي چې کذب په معنا د توریې ده کنه مړه کله کذب ذکرې مراد ته توریې دي د کذب وړې معنی دي باروې کې مانا کله چې دا معنا دا غي د مراد نه مخالف و کنه د دې وجنې مجازن و د کذب وې کني دا غد مراد نه خنو مخالف د چې وی چې سقیم د بیمارې من یو د مراد یو د قوم مرادو د چې کوم مرادو نه دا یې خلاف پنوا فیصله صحیح و او د قوم چې کوم مراد دی نه یې سره دی صحیح یا نه دې ته توریه وی توریه او دا دروغ نه دی زم جواب دا چې امام راضی وی اطلاق د کذب دا راوی د ځان نه جوړ کړل دی په طریقه د روایت بل معنا حدیث اگر روایت بل معنا د قبیل نه دی ځکه چې نسبت کول د خطا ہے روایت کوون کی تا غور غرزولې دي علماو په نسبت د دې چې مونږ ابراهيم عليه السلام ته دروغو نسبت وکړو دا غوي دا راوي خطا شوی دی نبی عليه السلام مقصد د دغه کذب نه توريه وا یا ما معارض الاقوال نو او دا ټیک ده یو دا یو هغه چې کله بادشاہ ته وی حاضر اوختی کنه دا می خور د خزې چې روانه کړي او مشهوره قصه ده نو پای کې دا دروغ نه و رښتیا و ولی هغه خزه د خپل خاون دینی خور ده کنه قران کریم نو ویل انما المؤمنون اخوه او خو به خلکو نکاح تل نه دینی رور به ولې جوړ کو په دینی رور خدا خپل خاون نوم ده ناغه دینی خور و داغه کنه نو دغه له حاضر سره خدا خبره صحیح و یا اوخت په معنا د مشابه راضی لکه تاسو ته تیر شیو مخکې چې مخکې مریدان تل دی او پدې کې به پیران راشي کنه ناغي ته اوخت ویلو کنه چې دا اوخت دی اوخت هغه ده کې ما معنا کړو چې په معنا د مشابه دی د دې په شان دی نوخته خورته نه مشابه ده من انسان دې زما غوندا لکه څنګه چې انسان ایم نو دا انسان دې سره انسان دې ولې خزه انسان نه دي څو بهر صورت دا دروغ نه و دا یا خواغه خبره ده چې توریه ده یا دا راوی خطا شوی ده دا دوه جوابونه محدثین کوي علما فتولوا عنه مدبرین نو روان شو دې داغنه هغه ته شا ګرځون کی داغنه روان شو هغه ته شاو ګرځول چې پوښ ابراهيم عليه السلام چې دی هوتل کنه نو فراغ الی الہتہم نو پټ راغې د دې په معبودانو پسې راغ منس رجا خفیتن پټ غونډه واپس شو په معنا دراغه دا شام سور بابا الله دې اوسوبخي هغه به خبره کوله هغه قران کې پښتو ټکه راغله دی فراغ الی الہتہم راغ خپل الہ او دا ای فراغ راغې وینه را نه راغمان رجا خفیتن پټ راغې دراتلو معنا پکشته خو پټ واپس کېدل پټ مراد دي کنه او صفات شعر مشر عالم شاه منصور بابا شیخ القران له پنځیر غدواله د یو استاد شاګردان دي د مولانا حسین علی رحم الله والا دی الله بخي او قبرونه دي نور نډکی د کله دین خدمت کړلې د قران کریم درسونه چرته تم به غیرا درسونه شروع کړی دي ښا او شاید چې په دې غاړه باندې په دې خلکو دغې ډېر احساناتې ځکه قرآن ته چانل لاس کوخه دا متروک کتاب ګرځولی شی و جوماتونه کې به پروتو چا ورته تلاوت لپاره راواغستو لکه نن هم ډېر خلک د دې نه محروم دي لیکن هغې خلکو ته وښودله چې او د الله کتاب ور هسې مږ دی درسې شروع کړي چې د دې په مسلو پوه شي اخیدې مضبوطې شي عمل هم مضبوط شي که نه فراغ الی الہتہم نو پټ راغې د دې په معبودانو پسې د دې معبودانو له د دې چې کوم درګاه هغې ته راننه وته نو فقالا چې وی قتل کنه دوی خو اورس لتلیو چا زرده پخ کړو چا لوا پخ کړو چا پولو پخ کړو چا چرګ سور کړو چا نور میوی راوړې هغه هی دماغ ته یخې وی چې واپس راشو دا بخرو برکت په پکې راغلی دي دې خورده وی بیا کنه الکه خورده خو خورلې شي وی ته ویل دا بابا خورلې و چې هغه بیا خو اته بیا ګندګی ته جوړیږي هر انسان چې شی وخریو بیا فضله ته جوړ شي نو ګندګی دا خورده ده خورده خو مانه خورلې شي نو خورلې شي ته څنګه خورې آخوا دی بابا دیگر تا کسان مشرکان نظر و نیاز راولی چاری جی راولی دی چا غولی راولی دی چا پکی گڑان راوست چا پکی میخ راوستی او داتا گنج سرا خواه که لوی بازار پاگه که اغا لالی گی و پخی گی او خلق داغی نرالی را خوردالا یا دل تا که بریمام کی خلق وی خوردالا زمان دا ناپوی پختانه چه کل مزدوری لالاشی کنه اغیوی راشا مفت خوراک دی ورزا پی ویدا خود غول و نزیات ناکاره دی گواری تا تا تیرشی نیدی دا خو ماوحل بیه لی غیر الله کرده مانا دا شی چې دی د غیر الله د نوم منخته ده او د غیر الله د نوم منخته هغه خو د خنزیر نه او د وینې نه او د مردار نه زیاته پلیته ګرځولې و دور پلیت شي دی چې تا و خور اتا ګړې ته لاړ دا مو چې کنه الوا ده نا کار شي دی پلیت دی بوله نه زیات پلیت دی لیکن دی ور دی نو دین دغه شان چل کړو ابراهيم عليه السلام چرانو ته وی قتل چې تعلیم علی مجمع کاسې پرتی فقال ان وی فرمایل الا تاکلون یا تاسو خوراک نه کوي افی و ته پټ پټ ګوره قران دا کته پروت کوي نه مالکم لا تنطقون بیا وته دا سشي وی دی چې خبرې نه کوي خبرې درکې مې نشتا اوس در باندې دا خلک سود مینه کوي اراضي خبرې نشه کولی مالکم لا تنطقون بیا وی خصم یې کنه فراغ आले شروع یې وکړه پاغي ضربم بالیمین چې وهل کول وهل په خلاص باندې شروع یې په وکړه گزارونه په شروع وکړو ابراهیمی گزارونه وخت خبر پروت وی او راوی هغه ستور پسې کلاس به ورکو وي سر به یو خاطو دا غبوتو خپل به تنه خپل خو پرې وځه او بیا بل یمینې وې زګه د خلاص گزار ډیر مضبوطی ښه په خلاصي گزار نه دکړي په خلاصي گزار کړلې زګه پای کې ډیر قوت چا وی یمین په معنا د حلف هم راضی کنه نو یمین قسم ته وې نو معنا بل یمین په سبب دا قسم چې کړو اغه قسم مراد دی هغه چې سور انبیاء او 50 آیات کې ذکر دی کنه چې تلله الا اكيدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین دې پټ ځان سره ویلو کنه قسم په الله چل بجوړم تاسو دې درګا ته چې کله تاسو وزه اغه قسم مراد دی نو شروع یو کله پاغي باندې چې وهل کول وهل داغي بل یمین په سبب داغه قسم چې دکړو قسم یې کړو کنه انبیاء کرام په قسم کې ځان حانس کینې قسم سره تکي بار صورت والا معنی کول شي یا یمین په معنا د عدل راضی درې مدا معنا پکې کول شي عدل انصاف ته وي او به سببی کا معنا شروع شو پاغي باندې ضربن چې وهې بل يمين په سبب د توحید معنا عدل چې توحید دی د بیعت کړو د الله سره پر روز د میثاق کې چې الله ستاره توحید خلاف څه نه برداشت کوم دا دغه په وجه دا عین انصاف دی چې هغه ټکو ستري کړه بل يمين ابراهيم عليه السلام بوتان ټکو ستري کړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح شو ته مهاجره کې ادن نن وته او بوتان پکې کوم کنه نبی علیہ السلام اللہ کی ذات سره لاول لاغس کو را بغاو به ولا گزار به پکاو ماتو به او به جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل كان زهوقا نو دا ابراہیم علیہ السلام سنت خدا دی چې ماتیه ته محمد رسول الله سنت هم دا د صحابو طریقه وا بلکې دا زمونږ د مشرانو نه خدا محمود غزنوی چې داغه په پښتنو ډېر احسانات دي غټ احسان دار چې داغه د وجنه پښتانه را لدی ملته یوسف مندن چې مشهور دي کنه هغه داغه د وجن راغلی دلته کې پښتانه نو دا د بل چا عمل کو دا چې دادونه د بل چاو دلته هندوانو سره چې کوم او هغه ځا طریقه خپل هندوتوب پاغي روانو پښتنو کې اسلام ډېر د پخوانه راغلی و نو پښتانه د پکتیکا یا پکتیا دغه نه راوتل او بیا رااله راخواره شو او داغه سره راوتی دي ښه چې هغه راته د غزنی نه راغې هغه اصل کې دارو خلافه پښتانه اوسره په دې غړ باندې رااله ولس حمله یې په هندستان باندې کړی دي او د سومنات مشهور غوته چې هغه غي ځوان کړه او پتن لګي سم مخراتي سونه او تلګولو چې په واه کې داسو اوغه دا غزن راويستو اندوان وو ته دوره مينته کو چې مون تعال لس کوټي د سرو ډکو د سرو خدا مون لرا کړه زمون ډیر هغه ښا زه خو دا هغه نکنو سم محمد رسول الله سلام متیما چې زبوت شکنه ما زبوت فروش نه ما چې بوتان به خرصوم به خلکو اجو به ټوټي ټوټي کو نیمه ټوټه هغه دا سیکړه چیا خو چې تا خزانه کې ټوکړي ټوکړي کنه جو دولت دې جو کو دانی مچو د غزنی چې کوم جمعاتو نو داغه په اخیری پوره کې ولګول چې خلک پښتیګ دي د پاسه پښې یعنی کانو خلکو کار دی اوس مسلمان ځان ته وی کومه بګی هوی ډېر خپل بوت دی ډېر پیسې دي پکې نو دا بوت په دې بوتانو پسې ګرځي او داغه بوت حال چې بیا وګور خپل هغه پرېښا بوتي مونږ نه پیژنې او داس نه پیژنې روزه نه پیژنې دارنګ نور حقوق نه پیژني نه الله حق پیژني نه بنده حق پیژني او مردار ژوند دی ها مردار دا یاد ساته چې دا لبه سوکري دا ژوندګي ته وګوره چرته به سر پسوري نشي ښه کته چې مال له دولت ته غمال دولت ان په کار نشي ښه کړه دا غیله تخنیشي او خراب رواني دا وړي د غلط کارو په مسلمانانو په کارو چې مخله درغلې دا مو یره جوړه چې ورکه د دې ډېری پیسې دي او نو خلک په دې پسې لګیا دي اخباراتو کې روزانه راځي هغه ولا کوریج ورکی کنه او خلک یره دا یو پکې په 2 کروڑ روپې خرڅیږي دا په 2 لک روپې خرڅیږي پای کې اکثر په خوانو خلکو لکه د عیسی علی السلام د دور نوم مخ کې پای کې د فلانکی په نوم باندې بوت ته د فلانی په نوم بوت متواله چې دی ډیر جوړ کړو دا هغه بود چې کوم بوتان دي کنه بود دا بوتان نغې ډیر قیمت ته او هغه دا غټ خلک په دې د کافرانو ملکونو کې هغه په ډیر لوی قیمت اخلي هغه د دې د نه غوړي او خرسي نه دي نه مثلا په یو لاک واغست یا په بلا کا او په پنځه لاک خرڅ کی الته چې سامه په راشي ته په یو کول وایي راي خو په دې وجه کول چې مینه را دي چې زونه سره ته خو مسلمانې دا پیسې صرف په دې کې ورې زف په دې کې نور لارې نه وي چې ته لګي یې کړ یو ځکه نه کړ بل ځکه نه ابي ویدل ته هم کی دي شي هغه څه کوي چې هغه نه کان خلق چې وو اولیاء الله دا غید مقبره دا سه حفاظت خو پکارو چلته کې ګندګي خور نه شي دا غید قبر سو بیزتی و نه کی دا غیتا نه جنډی وی نه غلافونه او نه توافونه خو نو په شریعت کې حرام او نه سجدي لا ګوړو دا غینه داسې درگاه جوړولو چې پای کې هر وخت پکړیو قراګونه باندې لیکن احترام خو کنه دي دا احترام نه کړي اغه هم کنستی دي او اجازه کې هندوان کله وتل کنه نو ایته پته و چې مسلمانان د قبرونو ډېر احترام کوي نو خپل بوتان به پدې کې نه باسل دې چې شرشکی بابا یې قتل سر بابا جو ته ویغه کتل دی ویره خېفه کې برادری ته پکې نشته په دغه یو سوره سوره کسانو په تاریخ خپل ارمان ته پیری جوړي اوس وته خلاص دی ورغلی خو دا ابراهيم عليه السلام په نخي قدم روان شه ځکه مونږ ته ویلي دي چې تبع ملت ابراهيم محمد رسول الله ته وي چې ته تابع شه د ملت ابراهيمي او ملت ابراهيمي سره چې فراغ عليهم ضربم باليمين ها هغه گزار په وکو خو مضبوط گزارونه په کول دا غدره واړه معنی کول شي چې گزارونه کول پاغه په خلاص یا بل یمینی په سبب دا قسم چې کړو یا بل یمینی په عدل او په انصاف نو فاقبلوا الیه اوس لري واپس رالو روانه سیدو پته وته لګید چې کار خراب شوی دی وای ابراهیم علیه السلام مفسرین بیا واقعات لګی یو خو اسرائیلیات دی غلوک کا کله چې گزارونه باغی باندې وکړو ناغه تبر مبره هغه غټ بوت چې پکې ول هغه سټ تواچو بیا ته وځو دی چرالو نو دا ول نه دا ویلی دي چې دا چا کړی دي من فعل هاذا بالهتنا تاسو تیر شي سورندې چې دا چا کړی دي ډیر ناراو کړی ډیر له ظالمو بیا چاوی په سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم د قران کریم کې څه یو بل سره نږدې کا مونږ دی ځوان بارکه ورې دلی چې دی پسې لګې دی له یذکرو بل ته دی بد به بیانول نو ابراهیم وته وی ابراهیم نو غیرالو فاقبلوا الیه اغیر مخامخ شو د تیزفون چې منډه والی ډیر تیز رالوخه زف اصل کې وی سرعت تا ډیر په ګړندې رالو نو چې څنګه راول سیدل هغه ته دا تاکړی دلته مخ کې تاسو تیر شیو چې هغه غلی شي چې بل فعله بلکې کړی دی دیلام دیوی کبیرو هم هازا فسألوهم ان کانو یندقون مشر دا دی که خبرې کولی شي دا پوسې که دا غدرم کذب دی خواه چې حدیث کی کم راغلیو که نه کذب خونه دی هلته تا ما معنی کړی دی چې څه معنی دی چې دا غلی که دی غلی شو چې بل فعله هو دغل ته غلی شه مانه کړی دی دیلا یو کوون کې کړی دی داسې نه ویلی چې کنه کبیرهم کله خدای په ځین کې کبیرهم نزان له مستقل کلام شروع شو کبیرهم هاذا فسالوهم ان كانوا ينطقون مشرداده که خبرې کول شي نو تاسو ته یو کې کنه تاسو بالوي پورا ورب بل فعله کبیرهم نو دغې ځین کې دا نه شدي وشي د مشر کړي دا هغه مقصد بلو دا هغه مقصد دا و چې وطن کړي نو هر چا چې کړي ما کړي مطلب یې دا دی فعله یو فاعل کړه دی یو کوون کې کړه خو مشر داله تاسو ته وکي نو هغه ته دې څنګه خبرې کولې چې هغه دغه مفسرین لیکلي دي چې ابراهيم عليه السلام او تعالی بیا واقعات مفسرین نقل کوي غزه کې ما تشریح کړي و چې دا خدای مشر غوسه شو تاسو د نورو تم سيزونه یو غته مې خو هغه چې په دا زمانه واړی ما سره برابر شو دا وته غوسه شنه دا نور دا تاسو سترې پلو چې مشر بابا شتاشل غزي بابا ان تاسو نور باندې څه کوي کنه دا غوسه شوی دی نو هغه وته احغلی شنو په کدي خبرې کول شي تا ته خو پتر چې دی خبرې نشي کولې کنه تا ته خو پتر چې دی خبرې انبیا کې تیر شي دي نو قال هغه پیو شروع کړ بیا ها زیرا دی کنه د مسلې زې چې کله راشي ته مسله کې به ځه مسله مکو ها هغه پاتې لاړ شي چې کله زه راغې نو په هغه ځای باندې خبره وکړه هغه به زه ونیسي ښه نو قاله هغه وی ښه خبرې نشي کولی جواب نشي در کولی غل ده نشي کولی اتعبدون ما تنحتون آیا تاسو بندگی کوئ د هغې چې تاسو یې په لاسو باندې تراشئ نحت وی اصل کې کنستو ته منحات دې رندې ته وی که نه چې په هغې باندې مصري لګي و لرګی رنده کوي که نه ما تنحتون هغه چې تاسو یې کنې تاسو جوړوي پخپل لاس او تاسو تراشه او الله خلقکم او الله پیدا کړی تاسو ما تعملون هغه چې تاسو څه کوئ تاسو عملونه مګه پیدا کړی دي دا ما مصدری دي نو معنا او اعمالکم تاسو اعمال او الله پیدا کړی دي دا د اهل سنت مسلک تخه چې اهل سنت وایي زوات او الله پیدا کړی دي اعمال او صاف او الله پیدا کړی دي معتزله وایي چې نه زوات الله پیدا کړی دي او اعمال دو قسم دي یا صفات دو قسم دي یو د خیر دي بل د شر دي چې کوم د خیر دي خو الله پیدا کړی دي خو چې کوم د شر دي هغه دا بنده په خپل پیدا کړی لکه زنا وی دي په خپل پیدا کړی دي الله نه پیدا کړی غلا دي په خپل پیدا کړی دي نه معتزله او مسلک دي آل سنت ته جواب کوي چې الله خلقکم وما تعملون د ابراهيم عليه السلام بیان نه اوریدل چې سور اعمال چې دي دای خالق الله دي نو پیدا کون کې الله د دې ټول سيزونو په دنیا کې دا بیا خبره ده چې د شر نسبت الله ته نکېږي د شر نسبت الله ته نکېږي په دې معنی چې هغه کون کې دي او بل به دبی ده نو پیدا کون کې هغه دي خو کون کې او کسب کون کې انسان د دوړو کې فرق دی یو کاسب دی یو خالق دی نو خالق الله دی خو کاسب بنده دی دی وي نو انسان نه ټول خالق جوړه ده خو اغه نور خلقو مسلک شو چې هغه ته آتش پرسوي مجوس وته وي چې هغه به دوه خدایان دي دنیا دوه خدایان چلی یو ته احرمن وي بل ته یزدان وي یزدان خالق الخير دی خیر د پیدا کړل او احرمن خالق الشر دی دنیا کې سور شرونه جدي هغه پیدا کړی دا خو راهي خبره شو ځکه بعض علماو د خپلنا دا قول وته چې يهود مجوس حاذه دا معتزله يهود يهود غنته مجوس حاذه الامه المعتزله مجوس حاذه الامه د دې امت مجوس حدیث نو غوړې دی باب کې ښا علماء قول له او معتزله کې ډېر لوی خلق تیر شوی دي خلونه کپرې دي اي خپل اخري دلایل په دې باندې وي او د مونږ اهل سنت مسلک داله چې مرید الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال قصیده بدل مالکی وی کنه الله د خیر او د شر دواړو اراده کړی د دې دنیا کې خالق د دواړو هغه دی خدای بل خبره ده چې په شر باندې خوشاله نه دی ولکه ليس يرضى بالمحال ولا يرضى لعباده الكفر خدای فرمایلی چې ما تشاؤون الا ان يشاء الله تاسو چې سوم اراده وکړه الله کوي چې مخکې د الله اراده یې چې د الله اراده نه دی نشي کولی تا اراده د الله د اراده تابع ده خدای خبره ده چې ګوره الله په دې ولا يرضى لعباده الكفر کفر بدخوی گناهونه د شر صفاتونه د شر اعمال اغلا خوخینا فلا يرضى دې مقام کې مغه صفاوت وي الله تاسو هم پیدا کړی را چې تاسو کوی دار څنګه پیدا کړی دې پیدا وختول لا غلې نو دا خالق تاسو نه پیژندل چې خالق څوک دی بل څوک هم خالق څوک نه دی ناغي په د سره کوم غاړو مناظره نشو کولې د سره بلا څوک باسو کی کنه باسه نشو کولې چې باس کوم ځای کې ختم شي ناغه دې کې بیا صحیح الته کې بیا جدال شروع شي جګړه وی ني سه ویو هه وی ټکو وی شاله ردي زه بیا دا خبرې کنه نو مشوره وکړه جرګه وکړه او دې په یو کوټه کې بند کړو نو قال ابن له بنيانا وی دي جوړ کې دد د پاره یو آبادی جو کې یو ځای جوړ کې او پاره کې دد د پاره یو الاو تیار کې لوي د اور یو لوي بټه تیار کې نفالقوه فی الجحیم نو غرزوی دی پاغ اور کی غرزوی دریو میاشتو پا مزل بانده دی اور لپار حطب و لرگیرا جمکول ترده چی چا بس منخ تا اکڑا کنا چکا دا پلانکی کار میوشو نو منخ تا مکلده چی دا ابراهیم دا سوزولو دا پار بیو گیڑی خشا کلا و فسیرون لکلی قرطبی و غیره دوم رلوی علاو تیار شو او پاغه کې بیا اور وته بل شو بیا دیله طریقه نه ورتله چې دې بوته ورزو څنګه ځکه هغه ډوره تیز اور چې د پاسو به مرغې تیرې ده هغه وخت اوسو دی را مړ بشوره بوغل دی نه بیا هغه شیطان هغه چلی وته خو چې دا مخامخ ونده نه ده دې په سر باندې عمر چوک نه جوړه کې بلرګي بره جوړ کې لای په منځ کې ناله راواله ا دې په کې داسې کې دی وې تړای ا دې نه ور خلاص کې شاته بوده دې باندې دې په کې بوغل دی مړ چوک نه ایجاد جوړ کوه مړ چوک نه به شي شیطان خلکو ته ذهن کې جوړ کړه چې داسې گزار به کوي نو بس دغه شانتي ورو وښته او چې څنګه لاړو نه الله وی فارادو به کیدا او غوخته غی پاغ چل سره داغه سوزول کې په معنا را تحریق دیغه نو کوشش وکړه غی داغه د سیزلو فجعلناهم الاسفلین نو ګر ظلم غی ذلیلان او ګر ظلم غی لاندې ابراهیم علی السلام الله اوچت کو قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم خان ابراهیم علیہ السلام د اور د پاره چې چا کوشش کړی نه دنیا کې الله هغه ذلیل کړی دی هم ذلیل کړ جعلناهم الاسفلین خو دې کې وې سو مرغې دا سوي چې غیم کوشش کو مشرکان یې وکړي چې ابراهیم علیہ السلام اوس ودی وی پای کې یو دا سرسره دی موږ ته کربول نه وایو په دې بلګې د مفسرین لیکلي دي او دالته نه پوکی وې کوشش دا اور خطا شي او کی به ولور کول چې ور تازه سو کول شو یا نه شو کول خو خپل کوشش دا وجه دی به اوس ودی کنه د دې وجه نه حدیث کې راځي چې چا کم ځای کې کربوړی نو سمدستي به گزار کوي په لوندي گزار چې دی وجه ډېر ثواب دی په دیم گزار دا غي نه کم دی په دیم گزار دا غي په خوا خلکو مشوره کوي چې یو نه پیسې به مومي پیسې نه ثوابونه دي په حدیث کې راځي بالکل عائشه رضی الله عنها قرطبی لیکلي دي نور مفسرینو ایسر نه زبرتا یو تن لا وته ام المؤمنین فایه وجو وی دا د سلا یې خره دانې ځا وی دا مې د لپاره خې چې دا کربوړي په وجنو دا کربوړي د ابراهيم عليه السلام دښمنان نه غن بیا چا په کې چرمخه هم داخلي ګر چرمخه خو ډېر به ضرر رسېږي دی په چرمخه په کې دین اوس دا چې آیت او عذر فوت وشي دا غینوم جدا دی د دینوم جدا دی یو سامې ابرسته ور دې کې وږي کې ډېر له فرق دی او ډاکټرانو مې ټیک دی چې دا زهريله ځناور دی ککم ځای کې چرمخو ضرر شروع کړی دی ته پوهېږي چې ضرر دی پخکړی کې پریوزی نه داغه نه نقصان جوړیږي بل څه کې نه بالکل هغه وجلې شل کولې شیخ ځان له مسله ده لیکن حکم هغه نه دي چې کوم ده کربوړي دي ته کربوړي ځان له مستقل حکم دي چې ابو وجنه یې کې ثواب دي ا دې مئین غونډه کیخه او خطرناک شیم د انسان لپاره د ټولو نه زیات ضروری دی اگر اندوري ضروری نه ای وجل نشته دې د متیازې جديده خطرناک زهر دی او دې کوشش کوي چې پخکړی کې متیازې وکړي خصوصا مال کې لزان را لسی او دور رزل له چې پوېږي چې کمزې کې مال کې تنشم رسی دی برا ده کنه وی برا چت توخی چې دا غوډه الټه شي متیازې دی د دې وجنه روایت کې حدیث کې دا راځي او صحیح حدیث دی بالکل چې وجنه یې چې کمزې مو مه زکه دې کوشش کړو کنه الله وی مونږ غي ذلیلان قدم ذلیل شو او چا چې د ابراهیم علی السلام د بچکولو کوشش کړو کنه نو الله هغه اوچت مقام ته رسول یا پای کې د مفسرینو خبرینو سو کوی چې کوشش ټول مرغانو دا کو چیرې دا ور مړ شي لګي لګي وب به وروړي په خپل کې کې به وشي خپل کوشش وکوي تورانه کې مړ کوشش کړل ښا او سو په کې وی دا غي لګي والي دا تور کړل کنه دا هر خلکو کې سيري خدا حدیث صحیح دی دغه بارک ربوري بارک وقال او ابراهيم عليه السلام دا داغي نرستو چې کلاغي الله ذلیل کړ کنه او پوښو کنه وی نمرود داوی غره دوره بدبخته او چې ایمان ته خنراته مفسرین واقعات لیکلي خو دا چې کوم خدای ته بچ کړی کنه کمیلا دا ډېر زبردست اله دی الکه وی داغه پنوم باندې او درې زر وخان لال کای او دا نو وی چې تاسو خبره منم ايو غه اله دی ښا ابراهيم عليه السلام ته الله حکم وکړو چې زفلا شامل اخی ته وزه نو وقال او ابراهيم عليه السلام اني ذاهب الى ربي يقينا زتلون کما الى ربي اغذيتا چ حکم کړه دې ما طرف زما الى حيث امرني ربي سيهدين خامخا ما تبلار خي خامخا ما تبلار خي اني ذاهب الى ربي بالهجره اذا رب طرف تزم هجرت حکم دې ما دا سيهدين خامخا ما تبلار خي اډالون به سنت دي ابراهيم عليه السلام بلکې انبيي کرام څومره چې تیر شوي دي کناغي هجرتونه کړې دي حد الله درزا ده پاره او هجرت وزم هغه شانتي برکات لري چې کوم مخکې او چې پويږي علما ولي کلی دي بیا ما تاسو ته مخکې اقسام ذکر کړو د هجرت یو ځکه ګناهونه ډیر شي کنه بدرت خلق ډیر وي سپکه سپور ډیر وي معاشره کې فحاشي ده دا غزنه هجرت ثواب دي بلکې د دین په خاطر باندې حدیث کې راځي کې یو سړی یو لیش د خپل کور نه خوشی کنه او خالص د دین په بنیاد هم الله بولا غ ثواب ورکي ځکه دا کور د الله د رضا لپاره پرې خو دو چې دا غلط گاون صحیح نه خلق صحیح نه یا معاشره صحیح نه ماحول غلط او خلقو عقیده ګنده وي عمل ګنده او فاسقان فاجران او د الله د رضا لپاره دا غزینو زی دا غیلې ثواب د انبیا او سنت دي دا نه کانو خلقو سنت دي سمره نه کانو اولیاء الله علما چې دنیا کې تیر شوی دي ناغي اکثر دا فکر دي چې زه پرې سره دی وایم چې هغه د کې ګناونه او معاصي دا غزنه بل اړه امام مالک رحم الله وی کوم ځکه چې خلق صحابه او تا یا سلف او دا نیکانو خلق ته کنزل کوي بدر دی وی دا غزنه هجرت وکي وزه دی دا غزنه هجرت فرض دی وی قال انی ذاهب الى ربي سيهدي رب هب لي من الصالحين او سوال کوي دا الله نه اسوال چې وکړو الله قبول وکا نیکان خلق سره دینه چې اوچت مقام ول الله ورکړی دی لیکن بیا هم چغه الله ته وی چې الله زما بچی ته ضرورت ته ستانه بچي غواړم رب رب زما حب لي روبخ ماتا من الصالحين بچی د نیکانو نام ولدا صالحا يعينني على الدعوه والطاعه قسمي دی دا سه نیک اولاد دنه غواړم چې هغه ما سره امداد کوي په باب د دعوت کې او استاد بندګې کولو کې الله لکه څنګه چې زه استاد دین کار کوم د دعوت کار کوم الله نو بچي دا چې غواړم چې هغه د دین کار کوي د دعوت کار کوي الله نو سوال کوا کنه صلات حاجت برکات نفل دغه نو سوال په دنیا کې لوی نعمت چې انسان ته الله ورکی اولاد د صالح کنه لیکن انبیای کرامو نو طریقه زده کنه دی بزرګردي چې دې لپاره بس ته ویزینو دل به کوم ساختونه کوونو نارینه اولاد وی نشته بچي نه کیږي یا فلانه مسله دا وای هر مسله چې پاغه کې الله ته متوجه شه وګور انبیای کرام د الله نه غواړي د زکریا علی السلام خبر هو تاسو پیر شي وسوره مریم کې کنه هغه هم د الله نه غوښتي ا دې هم د الله نه غواړي چې رب هب لي من الصالحين ته چې یو برکات او کې الله ته وځاړي مسلسل وکنه سروځي خیر دی او پاغه ستا دور یقین نشته چې دنیا یو ډکه غونډه حاجت په الله زما تر سره کې نه بیا خو دا تم شته ملره چې په دې موږ به ما جنت ته بوزي جنت ته اړو کې ذکرې اړو کې نعمت ته قرآن کریم وی اغه سوال کو رب هب لي من الصالحين فبشرناه فبشرناه بغلام حليم نو زیر ورکوم هغه ته پاغه حلق صبرناک دا اسماعیل علیہ السلام یادی دیکھ اختلاف دے مقام کې قاسمی دے جانبینو خبر کړین دا دلایل نقل کړی د زاد المعاد کولم نقل کړل خپل تفسیر کې زاد المعاد کې ابن قیم پم لګیدل لري چې یو قول داو او هغه عمر رضی الله عنه ته منسوب او علی رضی الله عنه ته منسوب او عباس رضی الله عنه ته منسوب او عبد الله مسعود رضی الله عنه ته ابو موسی شاری ابو هريره انس رضوان الله علیه اجمعین ته کعب الاحبار ته وهب ته مسروق ته عبید ابن عمر ته ابن جریر ومیر اعظم باندې زغره دا اسحاق علیه السلام زین قول دار کنا دا اسماعیل علیه السلام اي دا عبد الله ابن عمر نه دا عبد الله ابن سلام نه چې کوم د تورات او د انجیل دغه حافظو دارنګ د حسن بصری نه د سعید بن مسیب نه د شعبی نه د مجاهد نه د غنو کسانو نه په دې کې دا لومبي قول ټیک دی چې منسوب به صحابه او د ظاهر کې خو دا د کعب الاحبار خبره ده او کعب الاحبار وستو ایمان نه اوره او د تورات عالمو خو کله کله به د زړو کتابونو خبرې کولی د زړو کتابونو خبرې به کولی نو عمر رضی الله عنه هم جهاد ورکړو خو داغه نه بیا ډیر بلایا رااله بلایا مخکې ماویلو د دې وجنه حافظ ابن کثیر رد کړل چې مونږ د کعبه قالو ته نه یو محتاجه چې د کعبه رحم الله قال برالو وی سره دی ګوره ها د صحابه هم پلا ولی داغینه مشر د ایمان ترستو راغلی د دیو جن د صحابیت غشرب به نه ټیک ده لیکن عمر رضی الله عنه چې اوسې اجازه ورکړي چې بیان کاو خوشت مقام کې وی کنه لیکن دا قول له هیڅ اعتبار نشته د صحیح حدیث مقابله کې او د صحابه د صحیح اقوال مقابله کې مونږ هغه کته ورزو حافظ ابن کثیر وی او ما خبره قاسمی را نقل کړی اصل کې دید دې زنه خبره وی راغستې ده چې کعب وی چې په تورات کې دا لیکلو چې اذبح ولدک وحیدک فریدک اسحاق حالانکه غاثه کې ابن قیم وی چې نه اصل کې دا څه و چې اذبح ولدک وحیدک فریدک اسماعیل نو يهود باندې دا ډېر بد ولګل چې خی اسماعیل ولی يهود ټول له اسحاق علی السلام په نسب کې دي بنی اسرائیل لیکنه نو هغه دې اسحاق وان کړای بل اسماعیل لیکو اذا الله باغی کړو تورات انجیل باندې دغه اعتماد مونږ ته نه کوو چې به کې تحریف شویل قران غواله دا خو صرف د قران کریم یو له معجزه راځي بده کې تحریف څوک نشي کولای نه به وکړي شي په کې تحریف شویل چې تحریف پکې شویل نه تحریفی دا يهود تحریف کړي او اکثر د کعب الاحبار نه دا روایت منقول لي د دې وجنه به تر خبره بده باب کې دارا اغاثه ابن قیم په لوی تفصیل کړي زاد المعاد کې هم کړي دارنګ قاسمیم کړي د آیات دلان دي دا اسماعیل علیہ السلام غلام حلیم دی ولی کم مقام کې چې غلام علیم ذکر کړی دی هغه اسحاق علیہ السلام دی او داغه خبره رستو کوي ځکه وی وبشرنا او به اسحاق نبی من الصالحین دی رسول عرشه یوصل دول سیات کې وی وبشرنا او به اسحاق د دې نه دا پته لګی چې اسحاق علیہ السلام باندې زیر رستو ورکړی شوی دی دا مخکې دی او دې راغن لسکاله مشروم دی دې ډول عمرونو کې تفاوت دی ځکه اسماعیل علیہ السلام کم از کم یو لس کالا یا لس کالا دغه مشر دی او اسحاق علیه السلام دغه کشر دی او بل اسماعیل علیه السلام د هاجر علیه السلام بچی دی او اسحاق علیه السلام د سارا علیه السلام دغه بچی دی د دوه مین دی جدا جدا دی لیکن دی هغه نورم زامن وو خدای په پکې انبیا دی کنی د ابراهیم علیه السلام دول زامنو مدینم دا غزویو نور به مو زمزانو تفتالی بلو بل لیکن پدې کې د دوه انبیا دی ذکر دی مقام ذکر کوي ها چفه بشرناه بغلام حلیم غلام حلیم چې کوم ځای راشي وي اسماعیل علیه السلام اجه کله غلام علیم راشي هغه به اسحاق علیه السلام یې زوړه کې فرق دی او دغه فنظر نظرتن فی النجوم نو قتل وکړل نظر یو کو یو نظر پستورو کې فقال ان قول قول کو قولی توری وته وي وینا یو کله خبره یو کله اینی سقیم چې یقینا زه ناجوړه یم یو معنا دا چې زما زړه ناجوړه دی زړه مې ناروغه دی چې ستاسو د شرک ته ګورم که نه زړه مې بیمار دی او واحد چې دې سیزونو ته ګورې ړی خفه کېږي که نه زړه مې خفه دی یا اینی سقیم یقینا زه ناجوړه کېدونکی یم معنا په ما ناجوړتیا ګانې راځي ولې په هر چار انسان باندې راځي که اوس نه رستو به راشي بل ورځ به راشي ټوخې تبا بل بل یا اینی سقیم یقینا زه به ناجوړه کېږم زه به مرم او کوم سره چې مرینو خامخا په نه جوړتیا مخکې راشي کنه دا نه چې روغ یې لاړ شي خدای وخت کې څه چلو شي څه بيماري راشي نه غلاړ شي کنه ان سقيق فتولوا عنه ناري وګرځي دل داغ نه مدبرين شاک ان کی هغه تا فراغ الہ الہتهم نو پټ راغې داغي ما بودانو پسې فقال ان ورته وی الا تاكلون ایت اس خوراک نه کوي مالکم لا تنتقون لاس شویری تاسو له خبرې نه کوي فراغ علیہم نو شورو شو پاغي باندې ضربم بالیمین چې وهل وهل په خلاص فاقبلوا الیه ناغیرا مخامخ شوده تا راوړان دي شوده ته یزفون چمنډه والے قال ان ابراهيم عليه السلام وتوي اتا عبدون ما تنحتون آیا تاسو بندگی کوي داغ چې تاسو اعتراش په خپل لاسو والله خلقكم او الله پیدا کړی تاسو ما تعملون او عمل چې تاسو کوي یا هغه چې تاسو سره عمل کوي یا اعمال تاسو عمل کول تاسو قال ابن له بنيانا دی وی جوړ کړه د پارا صاحب ده فالقوه فی الجحیم نو غرضوي په جا اور کی دا بنیان مفول به دی غره مفول مطلق نه دی غره بنیانن بابادی ولا جوړ کې وی غرضوي په اور کی فارادو به کیدن نو کوشش کو اغي داغه د سیزلو فجعلناهم الاسفلین او غرزول مون اغي ذلیلان او غرزول مون اغي لان دي وقال ابراهيم عليه السلام ويل اني ذاهب الى ربي يقينا ذلن كما الى ربي اغزيت حكم كلمه ما رب زمان سيهدين خام خامات بلار خي ربي رب زمان ابلي رب خيماتا من الصالحين بشيدن كانونم